El sol és necessari, el nostre organisme necessita la vitamina D. Som mediterranis, estem en un entorn privilegiat, però amb certa quantitat, el que comentaves, el sol pot ser molt nociu, pot arribar a desenvolupar càncers mortals i hem d'intentar ja prevenir-ho des de la primera infància. I quins beneficis té el sol? Començarem per aquí, per la part bona, doctora. Doncs sobretot ens ajuda amb el creixement i amb millorar el que seria la densitat dels nostres ossos. Fa que els nostres ossos siguin més forts, però amb una dosi totalment moderada i ja dic, en l'entorn mediterrani, sortir al carrer, el que fem a la vida diària, ja tenim aquesta dosi de sol totalment assumida. En persones grans, que potser estan en residències, estan enllitats, no hi ha contacte amb l'exterior, sí que poden tenir el dèficit d'aquesta vitamina. Però la resta de la població, afortunadament, en el nostre entorn, no n'és deficitària. I com ens pot arribar a perjudicar els rajos de sol? Doncs el que comentaves tu abans, els números canten i cada vegada el càncer de pell doncs, és més prevalent en el nostre entorn. No cal arribar a aquests extrems, però a l'estiu són bastant freqüents les deshidratacions, les cremades i moltíssimes d'aquestes lesions doncs, es podrien evitar amb una educació sanitària i amb unes normes mínimes. I per on... intentarem parlar-ne avui en el programa. Doncs sí, ara mateix ens endinsem amb el tema. Doctora, quines precaucions precisament hem de prendre quan arriba aquesta època, en concret a l'estiu, primavera ja, i ens hem d'exposar al sol? Què és el que hem de fer? Quina cura hem de tenir? Doncs hem de ser molt prudents i el que hem d'intentar és prendre la petites dosis, sobretot les primeres sessions han de ser el que comentaves dels banys de sol, poqueta estona. No totes les persones doncs, tenim la pell igual de preparada per prendre el sol, això depèn dels nostres gens, això no ho podem modificar. Les persones més morenes toleren millor el sol, les persones que són molt blanques en petites dosis ja poden patir cremades. Llavors, aquests primers banys han de ser molt progressius i, evidentment, hem d'intentar evitar el sol a la canícula. Jo sempre dic doncs, que al migdia haurien de tancar les platges, però és que de la 1 fins a les 5 de la tarda hauríem d'intentar estar a l'ombra. En aquestes hores el sol penetra i el sol pot fer moltíssima lesió. Evidentment, si estem en un entorn com pot ser la platja, on la sorra i el mar fan de mirall, o la neu, que també el reflexa, llavors l'efecte d'aquests rajos de sol també es potencien. I, evidentment, el sol també travessa els núvols, encara que el dia sembli una mica tapat, encapotat, aquest sol també l'estem captant. I algunes persones, ara s'està posant bastant de moda en els últims anys, van a fer rajos UVA doncs, en centres d'estètica, i a part del benefici que ells puguin percebre, aquesta radiació també li està afectant i no és gens recomanable. Perquè en aquest cas, doctora, en el cas dels rajos UVA, nosaltres no obtenim els beneficis del sol, sinó només el que serien les radiacions ultraviolades per posar-nos morenos, és a dir, només obtindríem la part perjudicial. Exacte, llavors és molt important informar del benefici i risc i sobretot desaconsellar-ho en aquelles persones que puguin estar prenent alguns medicaments que amb la radiació doncs, poden sortir taques a la pell o poden produir una sèrie de lesions. També és molt important de desaconsellar-ho en embarassades o en persones que estan rebent algun tipus de tractament oncològic, per exemple. I l'edat també és un factor a tenir en compte a l'hora d'exposar-nos al sol? És a dir, ja edats amb una miqueta més de, potser de perill a l'hora d'exposar-se al sol, a que es puguin cremar o puguin patir deshidratació? Sí, sobretot les edats extremes de la vida, els nens petits, hauríem de ser molt curosos l'hora que portem els nens a la piscina, a la platja, a prendre el sol a la muntanya. Hauríem d'intentar doncs, que fos a primera del matí i a l'última de la tarda. Sempre amb gorros, amb samarretes de cotó, protegir-los del sol i factors solars molt potents, i amb persones grans també. I és importantíssim d'anar oferint-los líquid perquè el risc de deshidratació en ells és molt més gran. I en persones grans penseu doncs, que el risc de deshidratació encara està més augmentat perquè amb l'envelliment perdem la capacitat que tenim de la set i quan una persona té set, doncs el grau de deshidratació ja és molt important. i algunes persones grans, a més, poden prendre medicació que afavoreixi la deshidratació, com poden ser els diurètics perquè tenen insuficiència cardíaca, tenen hipertensió arterial, llavors són medicaments que encara podrien agreujar més aquesta deshidratació. Doctora, i les cremes o els factors solars són uns filtres segurs contra el sol, és a dir, estem protegits? Quan nosaltres érem petits, possiblement molta audiència recordarà que sobretot moltes mares el que feien era fer-se pòssimes domèstiques per encara posar-se més morenes. Sí. I llavors agafaven suc de llimona. Autèntiques barbaritats. Oli d'oliva de la cuina i es fregien. Evidentment es pigmentaven molt aquestes persones i la seva pell ha quedat també molt castigada. El que fan aquestes cremes comercialitzades són factors solars, són una pantalla. I el número que porta, d'alguna manera, és un indicador del grau de protecció que ens està oferint. El que nosaltres hem de ser molt conscients és de que no vol dir que ens haguem d'oblidar del tema, perquè algunes persones pensen que per posar-se la crema doncs ja estan totalment immunitzats davant del sol. Res més lluny. Evidentment, això és un factor que ens ajuda a protegir, però hem de prendre la resta de mesures i la crema també s'ha d'anar renovant i ens l'hem d'anar posant. Algunes d'elles aguanten el fet del bany, de la suor, de la dutxa, i és important insistir en el missatge aquest, de que ja ens l'hem de posar quan hem de sortir de casa, sobretot a les zones que estaran exposades, a la cara, al coll, a l'escot, a les mans, perquè persones a millor surten al carrer per l'activitat laboral, no cal que estiguin només de vacances. Persones de pell clara, d'abril a octubre, cada matí després de rentar-se la cara, ja s'haurien de posar el factor solar i anar-lo renovant si continua aquesta exposició al llarg del dia. Jo estic en el grup d'exercici, nosaltres recomanem moltíssim que les persones facin activitat física, sobretot a l'aire lliure, i insistir moltíssim ara de cara a l'estiu, doncs que amb la suor, amb la dutxa, amb el bany, l'efecte es va reduint amb les hores i s'ha d'anar continuant, i la resta de mesures que hem dit, doncs la gorra, el barret, la samarreta de cotó, d'intentar fer activitat a l'ombra, de rehidratar-se, aquest missatge l'hem d'anar donant des de la consulta. I encara que ja estem bronzejats, doctora, hem de continuar utilitzant protecció? Sí, es recomana. Inclús les persones de raça negra, que cada vegada doncs, en tenim també més en el nostre entorn, els hi hem de recomanar que es posin un factor més baix, potser un 2 o un 4, però sí que és important. I si us hi fixeu, inclús les cremes cosmètiques de bellesa, que es posen doncs, per altres motius, si voleu, més estètics, també han incorporat un factor solar i d'alguna manera això és el que científicament s'ha demostrat que millor prevé l'envelliment de la pell. I un dels, potser, de les conseqüències més extremes de l'exposició al sol seria el melanoma, o càncer de pell, del que parlàvem abans, que cada vegada doncs, hi ha més morts i més persones pateixen. Per saber més o menys, doctora, o poder tenir certes nocions, ens podria explicar quin aspecte té un melanoma? Doncs normalment és el que la gent ens diu una pigalletxa. La veritat és que acostumen a ser lesions bastant fosques, no són simètriques, no són regulars, no són ben arrodonides. I nosaltres des de la consulta doncs, cada vegada tenim més eines per poder identificar aquestes lesions premalignes o en una fase molt incipient per poder-se eliminar. La veritat és que és un tumor que ha augmentat moltíssim en els últims anys. Austràlia, per exemple, és el país del món en què potser n'hi ha més, també perquè les persones que van habitar en una majoria eren de pell molt blanca, eren persones anglosaxones, mentre que amb la població aborigen no és prevalent. En el nostre mitjà, doncs, totes aquestes conseqüències d'aquesta cultura de prendre massa el sol també s'estan afavorint i el que hem d'intentar doncs, és un diagnòstic precoç de les lesions perquè és un tumor que té moltíssima mortalitat. Doncs com diuen molt en el món de la medicina, més val prevenir que curar i en tot cas, doctora, a vostè li donem les gràcies com sempre per aquests consells interessants i útils que ens dona una vegada més aquí a la nostra secció de salut. Moltíssimes gràcies, Montserrat Romaguera. A vosaltres, gràcies. Bona nit. L'Anna Pitarch ens obre la clau de l'armari. Here comes the hot snapper, I'm the lyrical gangster, big up the 9 i 42 minuts de la nit. Com sempre, no em cansaré de dir-ho cada dimarts quan sona aquesta sintonia que tots ens recorda, doncs, a una passarel·la aquí al meu costat. Tenim a la nostra model personal, a la nostra col·laboradora més fashion. Bona nit, Anna Pitarc. Bona nit, gràcies per lo de model, eh? No és per tant, no és per aquí, tant. Aquí intentem pujar l'autoestima. Clar que sí. Model per nosaltres, escolta, model de dona normal però ben guapa. Clar, clar. D'aquelles que veiem pel carrer jo i la deixo, xiula. Jo em deixo, que em diguis coses. Bé, doncs, Anna, com sempre, doncs, ens portes els millors consells sobre les tendències i avui, doncs, ens has portat una petita llista, un petit ventall d'aquelles tendències que potser no tothom gosaria posar-se i qui gosa posar-se-les potser va una miqueta disfressat o disfressada, no? Sí, avui això, intentarem fer, ja hem fet un repàs d'aquestes setmanes de les tendències que es portaran aquesta primavera i aquest estiu. I ja és hora de ficar un poc d'ordre i començar a ser un poc més pràctics. Cadascun al seu lloc i al seu calaix. Sí, i sí que és veritat que n'hi ha coses perquè la moda és així i n'hi ha coses que són un poc més exagerades i que potser són un poc més difícils de combinar. Que després, amb uns quants consells, que és el que intentarem fer avui, amb uns quants consells pots posar-te algunes coses un poc més extremades combinant-les bé. I després ja cada una que decideixi a veure si s'atreveix o si no s'atreveix. Doncs jo crec que ja tocava posar una mica de seny i una mica d'ordre, tot aquest embolic de tendències. Per on comencem a anar? Doncs comencem pels pantalons, que ja hem vist aquesta temporada que hi ha pantalons per a tot tipus de figura i de gust i que potser és més difícil de combinar són els d'estètica masculina. Sí. Que, bueno, en aquests casos el millor és contrastar els pantalons amb complements més femenins. Que n'hi ha millor? O sigui, quin complement és més femení que els talons? Ningú. Doncs un altre cop tenim que fer apologia dels talons i per als pantalons, tant aquells amples que ja hem parlat d'ells, que són els baggy, com per als bombatxos, que també s'estiren molt aquest estiu, el millor és estirar cama amb uns talons i després també marcar cintura amb algun cinturó així a maco i sempre donar-li això un toc femení. Si les sandàlies porten incrustacions o detalls així més femenins, doncs millor. O sigui, si escollim anar còmodes de cames, allò ben amplets amb els pantalons masculins, hem de patir una miqueta amb els peus, no? Amb els talons, Anna? Sí, bueno, sempre podem optar per les plataformes i les cunyes que sempre són més còmodes. Sí, sí, jo crec que pots pair una miqueta més al passeig amb les plataformes que no pas amb els talons. I també clar, suposo, Anna, que podem decorar amb uns quants complements, no? D'aquells que tant ens agraden per posar el toc personal al look final, no? Sí, els complements, en aquest cas, doncs això, si són un poc més femenins, ja amb cosetes amb incrustacions o un poc més delicats, per jugar el contrast millor. I seguim amb els pantalons, però amb la seva versió més estiuenca, és a dir, amb els shorts amb i les shorts. Bermudes. Que ahir n'hi ha que anar... Sí, n'hi ha que anar en compte perquè els shorts no són sinònim de culot. Això que quedi ben clar. Ni de calça. No, perquè, clar, n'hi ha alguna que és un poc més atrevida i ja n'hi ha un límit, n'hi ha un límit. El límit que no s'ha de traspassar. Allò que es diu el mollete del culet, no? Sí, quan comença a veure's el mollete, ja basta, prou. I, clar, com que són així, doncs és una peça que potser és un poc difícil de combinar, però també és veritat que aquesta temporada, doncs, la bermuda, el short es porta i la bermuda, que aquella que queda un poc a sobre del genoll també, que és un poc més discreteta. Però, bueno, la millor forma de portar els shorts, doncs, és amb un calçat senzill. Que les sandàlies planes amb tires al turmell o les manoletines, les ballarines, són, la veritat, que companyes perfectes per restar-li un poc de sex appeal al short, així anar més extremat. Per no anar una mica a look mamachicho, no? Clar, després també per als dies més primaverals, doncs el podem combinar amb una caçadora texana o fins i tot amb unes botes allò arrugades, això per aprofitar aquests dies que encara no ni fa aquesta safugó. Ni fa calor, que a vegades plou, no?, amb unes botetes d'aquelles, suposo que botins, no, Anna? Sí. No d'aquelles d'hivern més altes. No, clar, no, em refereixo a bota d'aquelles que són més blanetes i que cauen cap al turmell i que sí, que queda efecte tipus botí. Molt casual, Anna. Sí, molt casual, Bé, molt d'anar còmodes. Tenim els pantalons masculins, tenim els shorts, però ara també hi ha de moda allò que es diu les granotes, no? Sí. Anar vestides amb una sola peça de dalt a baix. Molt còmode, però a mi em semblen difícils de combinar i fins i tot de portar, Anna. Sí, d'entrada jo crec que és una peça que impacta, pot ser perquè encara no estem molt acostumats, però la veritat és que les granotes, al ser només d'una peça, no ens fa falta gaire cosa. i podem, la gràcia està en jugar en els complements, jugar a combinar-los i, per exemple, doncs, podem marcar cintura amb un cinturó ample o donar-li un toc de luxe amb unes sandàlies amb incrustacions. Però, bueno, si tinguéssim que escollir un complement perfecte per a la granota, doncs triaríem una bossa de mà d'aquelles, una cartera així més... més gran i ja li dones un toc especial. I el bo de la granota que la pots portar amb pantalons, si vols, però un look així més d'arreglar, més nocturn, i amb una sandàlia plana per a trastejar més. O sigui, aquesta li pots donar el toc més femení, el toc potser més per anar del carrer, no? És com els shorts que ens hem de mudar una mica o amb els pantalons masculins que ens havíem de posar més femenines. Aquesta és més versàtil, no? Sí, la granota sí, o sigui, impacta perquè és allò que encara no estem molt acostumats i que potser et costaria més posar-te'l, però després jo penso que quan ja tens l'ull acostumat o comences a ficar els teus complements i donar el teu toc personal, ja te veus més tu. Ara sí, si no t'acabes de veure, doncs millor no, perquè sempre una ha d'anar segura pel carrer, que si no... És important, i a més, escolta, encara ens pot aportar allò, reminiscència del passat, o quan érem petits i ens posaven la granota a la mare, aquells fetos que se'n deien. O sigui, Anna, que podem dir que deixem de complicar-nos amb les granotes, com hem dit, i anar minimalistes, senzilletes, no? Que la granota de per si és una peça que vesteix. Sí. Sí, és el mateix passa amb els mini vestits, que també estan estan molt de moda aquesta temporada i que a més són, jo crec que la peça clau de l'estiu, perquè la són més còmoda, sí, també. Perquè això, això anava a dir, són molt còmodes, tu surts de casa i res, amb unes sandàlies i un mini vestit ja fas paper i vas mona, fresqueta, còmoda i tot. Tot en un. Clar, també n'hi ha que procurar doncs, que no sigui molt mini, perquè tenim el mateix problema dels shorts, però bueno, doncs una mesura sí que és veritat que es porten gairebé de tot. Sí, sí. I el mateix, combinar-lo amb unes sandàlies planes o per restar-li un poc d'importància, si és una cosa així, doncs, més d'arreglar, el podem combinar amb una armilla o amb un borsalino per a donar-li un toc així més casual, com comentàvem abans. I ja per la nit, doncs, unes sandàlies i una bossa de mà, complements així més de nit i això, i... O sigui que bé, el vestit és d'aquelles peces que podem portar pel matí a la platja o per les tardes a prendre un gelat i passejar allò pel carrer ara que fa bon temps. Clar. I també el podem portar per una festa, un còctel de nit, no? Sí, sí. O sigui, és molt versàtil i també depèn del que li vulguis donar tu. Sí, aprofitar al màxim el vestit. Clar, clar. Després també la última tendència de la que parlarem ja és, que aquesta sí que és un poc més complicada, és aquella dels pijames. Que sí. Això ho he vist, a algun lloc i encara no m'ho acabo de creure o no acabo de pair això d'anar en pijama pel carrer. Perquè això són Dolce & Gabbana, que són un poc atrevits. Hòstia. I bueno, hi ha la moda i l'art, aquesta combinació que n'hi ha de vegades, que és un poc que per aportar per el carrer, no sé jo... Per la revista és perfecta, però pel carrer igual et miren una mica malament. Clar, és que o jo... Et pensa que t'has escapat d'algun hospital o d'algun psiquiàtric. Sí, sí, allò de sortir al carrer en pijama, jo encara no ho tinc gaire paït. Però bueno, d'apostar per alguna, doncs potser amb una les bluses aquelles més de satén i més estil de més de roba interior potser que no exterior... Doncs jugar amb això, després li pots restar un poc d'importància combinant-lo amb uns texans o donant-li un toc més informal i cada una que s'atrevisca amb el que vulgui. Vamos. O sigui, look total pijama no, però no. Podem agafar alguna passeta allò... Clar, total pijama no, perquè ens faltaria el barret aquell amb la burleta al final, tipus d'anar a dormir i els patucos, i tampoc és plan. I els unis cantant, no cal. No, no. Clar, sempre la gràcia està en això, en combinar i no disfressar-se. Doncs, com sempre, l'Anna mai ben disfressada, sempre ve molt mona, ja us ho dic, i a més ens dona els consells per poder anar com ella. Si la veiéssiu, un dia penjarem, per exemple, una foto de l'Anna al nostre blog, que per cert, aprofitem per recordar-lo, Anna, que és lesfillesdelilith.blogspot.com. Allà entreu i potser, qui sap, algun dia es troben una foto de l'Anna i poden deixar algun comentari. Que sigui maco, eh? Clar. Si doncs, tenen algun dubte, nosaltres el resoldrem. En tot cas, escoltar-la, la podeu escoltar cada dimarts aquí a les Filles de Lilith. Fins la setmana que ve, Anna. Adéu, Laura. When you can wear what you feel, what do you want to say? Now love is a little number that you can wear. Send me on my way. Style of love.